Interesantes, Sí, seguro estaba que vendo monumento, olor ese, o Robachol. o Robachol, Está sí, bien, sí, el preto olor. a iglesia donde está la Virgen da Peregrina. Exactamente, sí, está ali. É un loriño que Sí. podelle tocar unha réplica Sí. que fixeron ali. Bueno, pois sí, en Pontevedra están a realizar moitos actos, moitas cousas interesantísimas relacionadas coa cultura. Durante todo o mes de maio, cada mes de maio, en Pontevedra celebran cousas e fan cousas interesantes. Vamos a ver. Xulio, xa o temos ao outro lado do fío telefónico e damos lle benvida. Boas tardes, Xulio. Hola, buenas tardes. Ben, moitas gracias por estar aí o carón noso, que sempre, bueno, pois, gracias a ti temos moitas noticias interesantes relacionadas coa cultura, relacionadas con outras veces trasnos interesantísimos participantes e entrevistados. Bueno, hoxe que? Bueno, encantado de estar con vosco. Eso sí, para a semana penso que imos ter un invitado que, bueno, merece a pena escoitalo. A verdade Vale. que Pois moi pero ben. bueno, no decimos ata Non o adiantar acontecementos, por si exactamente. acaso. Pero Vale, moi bueno, ben. xa o teño Apalabrado. xa era para estar esta semana, pero claro, collía un momento de desplazamento no coche durante estas horas, entón, Vale. bueno, decidimos deixalo. Moi ben. Bueno, pois pues, hoxe, se non me trabuco, é o Día Internacional do Jazz, non? Ya, Supón. sí. Sí. Entón, pusimos comenzar falando de música, non? Moi ben. Porque, ademais, que foi estes días, presentouse onte no Pazo de Cultura de Pontevedra, non, o xoves foi, me parece, a terceira gala dos premios Martín Codas, Ah, sí. que, Temo, bueno, temos noticia diso, sí. donde, non sei xa tedes falado, pois se premia un pouco os mellores músicos e entidades, nada menos que nunha vintena de categorías, Sí, non? desde 16 a 20, sí. Cada ano vai aumentando esa lista, sí. Sí. E bueno, foi tamén un acto, creo que estaba ateigado de xente, eu non puiden asistir, foi tamén un acto reivindicativo, porque o portavoz do Músicos ao Vivo, Ramón Bermejo, pois fixo un pouco falou de que estamos vivindo nun momento de desmantelamento progresivo das artes e as humanidades no dentro do sistema educativo da man da LOMCE, non? Precisamente dicía el cando hai máis estudos que demostran as vantaxes da música na educación, non? E tamén reivindicou pois a estes lugares de onde hai músico vivo que se están vendo obrigados a pechar porque non hai unha lei de espectáculos que regule e protexa debidamente estas actividades de música ao vivo, non? Sí, o que tú comentaste xa nunha ocasión que te veches nun bar onde facían ese Ah, esa exposición musical, claro, o non está regulada, seguro que lles prohíben ou pídenlles permisos especiais e cousas desas, sí, non? bueno, polo que me decía pois teñen que pagar un seguro, teñen que pagar, claro, non compensa porque Coutar a expresión, claro que sí. o que lles pagan, pois é mínimo, non? Porque non poden, se cobran entradas, pois a xente tampouco vai, Asiste, entón, sí. exactamente, se non por riba lles poñen trabas, pois non lles compensa. Claro que sí. Hombre. Bueno, dentro dos gañadores, como dicías ti, pois hai casi 20 categorías, non? Sí, Pero, sí, sí. por exemplo, en folk, o premiado foi Caxade, Krevinsky, tamén en músicas do mundo, dentro da canción de autor Guadi Galego, Sí, sí. en fin, dentro. E tamén me parece que Xavier Díaz, non? Pois Xavier Díaz en outro apartado, non? Música tradicional, xunto Sí. coas Cosa do Feira, adufeiras sí. de Salitre, sí. Sí. Dentro do mundo das orquestras que eu non os modernos, verdad, non Nunca nunca vi. escoitaras. No, pero bueno, o premio do que me alegro, pois premio honorífico foi para Antón Corral. Antón Corral, sí, o Sí. gaiteiro, sí. Bueno, alégrome porque eu xa o lembro de no seu primeiro taller que tivo alá en Lugo, pero hai moitísimos anos, non? Sí, sí. Bueno, él naceu no 36, segundo vi outro día nunha entrevista que lle facían na prensa, o sea, xa que anda polos 80 anos, non? Sí. Recordo en taller en Lugo, ainda penso que unha gaita que teño por alá, que era de meu pai, que debe ser del, de Antón Corral. Pero, bueno, él especializouse xa nos anos 70 na fabricación de gaitas, recuperou instrumentos como a zanfona, o pito pastoril ou a requinta, non? E logo desplazouse creo que pasou por Ortigueira e en Vigo, onde estivo ata que creo que quedou viúvo, entón marchou para Tui, onde ten ali o obradoiro, porque vive ali o seu fillo e tal. Sí, sí, sí. Bueno, creo que é un home que o merece, porque leva moitos anos dedicado a isto, ao sino da gaita. Preguntaban en a entrevista por Foxo, non? Que pensaba el. Sí. Claro, él resulta que cando él tiña o obradoiro en Lugo, Foxo estaba estudando ali no seminario, non? Sí, sí. Di que tocaba a gaita aquela xa divinamente, é que estaba moitas veces con él no obradoiro. Uh-huh. Bueno, él di que o felicita como ten a escola, que é insonorizada, toda ordenada e tal, pero di que claro, que as fórmulas que él estaba a utilizar son alleas á nosa cultura, non? Sí. E que son que de... Exceso de modernización, non? Sí, di que él, en concreto, falaba de que lle deu polo lado escocés, non? Por buscar o espectáculo, decía él. Decía, como tú, Zaro, que é, pois sigue con eso, non? Pero, bueno, él di que, bueno, que son amigos e tal. E logo outra cousa que non ve ben é que él ten muitísimo apoio das administracións, mentras que os que se dedican ao tradicional, que non teñen en absoluto ninguna axuda. Bueno, esa é unha cousa que di él, que él non lle debe nada ás institucións, que non lle agradece nada, non? Sí, sí, sí, sí. Que non tivo máis que problemas, non? Perdona, Xulio. Sí. En Lugo, este Antón Corral, que eu cheguei a coñecelo, pois non tiña unha tenda ou algo así ali pola rúa San Pedro? Pois eu sei que tiña na Deputación o taller, pero logo non sei, non che sei decir máis, non? Porque eu coñecino precisamente nunha tenda que hoxe xa non existe, que habrá uns 3 anos ou así que a quitaron ou máis, que se chamaba Arcoíris. Ah, Arcoíris é así unha tenda que había, pero bueno, eu non a relacionaba con él, non sei. Sí. Bueno, eu vino ali que lle enseñaba unha gaita ali a un paisano, pero se ve que al trouxera el do seu obradoiro. Sí, bueno. Pode ser, él é un comercio que había ali en Correos, pegado a Correos sí, case coa esquina con Calle Progreso. Sí, pero bueno, non o relaciono con él. Pois hai que felicitar entón a Antón Corral por ese premio honorífico que ben merecido, como ti dís, sí. Hombre. Exactamente, se o podedes chamar para... Intentaremos, sí, señor. Outro día. Sí. Bueno, hoxe aquí en Pontevedra tamén temos un fin de semana un pouco de festas, por un lado, porque rematan as actividades que se levan aquí a cabo durante o inverno, que organiza o Concello, que se chama Noites Abertas, que van xa pola 16ª edición. Entón rematan cunha gran festa, non? Estas Noites Abertas, pois, teñen un pouco de todo, porque bueno, van dirixidas a xente entre os 12 e os 30 anos, entón, pois hai dende esgrima ata clases de cociña tailandesa, e hoxe rematan, pois, cunha gran festa, non? E por outro lado, pois, empezan tamén outras actividades que teñen lugar co mes de maio. E tamén un pouco coa música popular, porque nas tabernas comezan o que xa temos falado alguna vez, os cantos de cantos taberna, de taberna. Claro. Que teñen lugar aquí polos bares da zona antiga, non? A parte deso, decía, no mes de maio, pois aquí levanse a cabo unha serie de actividades, xa hai moitos anos, porque maio é o mes da lingua, non? Entón, hai actividades que teñen por objetivo a dinamización e bueno, a posta como protagonista da lingua galega, non? Uh-huh. Decía a edición xa número 12, non? Hai actividades pois moi distintas dende o cine, tamén por música, pasando polo teatro. Carai. Hai roteiros, bueno, e comezan pois mañá hai a tradicional festa dos maios, que claro. eu non sei en Ourense, Xulio, se sí, celebrabades. Sí. Non recordo. En Ourense é moi tradicional eso, e ademais o feito de, non somente de facer o meu pequeno monumento floral, non, sino que ao mesmo tempo pois esas especie de regueifas sí. Cantos relacionados con cualquier persona, hasta co propio veciño, con métense cos concellais, co alcalde, cos políticos, pero con cualquera, é dicir, as rimas satíricas e retranqueiras é moi moi moi habitual. Tanto é así que en Ourense faise unha pequena edición, antes facía esa Círculo Estil, pero agora faise pois 4 ou 5 follas escritas das asociacións e das persoas que participan neses maios. Sí, aquí en Pollo, pois incluso os rapaces pois van polas portas vendendo as letras das regueifas, non? Sí, sí, sí. Bueno, hai o concello aquí en Pontevedra, igual o concello de Pollo, pois dá premios hai un xurado que decide cal é o máis monumento floral, como ti chamabas, máis bueno, máis con máis traballo, máis fermoso, non? Uh-huh. Sí, sí. Entón, bueno, aí isto axuda un pouco a que os rapaces pois se traballen un pouco, se impliquen nesta festa. Exactamente, nesta festa, sí, sí. Porque a verdade é que eu teño ido algún ano, pasan prácticamente toda a noite pois traballando, non? A confección deses monumentos florais é, bueno, florais, echámoslle florais polo feito de que algúns teñen flores, pero son máis ben follas, non? Sí, o fiucho, non? Exactamente, sí. Moito, sí, sí, sí. Bueno, pois nestas neste mes de maio, pois hai un montón de actividades, entre outras tamén o Galegote Rock. Este ano son actuacións, creo que durante os días 12, 13 e 14 de maio, que van por diferentes locais e prazas das cidades, faise moitas veces fora, sempre música cantada en galego. Este ano pois está Camarada Nimoy, o Cadelo Lunático, David de Salvado, Champurrada, bueno, a familia Camaño. Bueno, no fondo o que se pretende é eso, a normalización da lingua, que a lingua se utilice en calquer ámbito social e cultural, non? Por de aí o nome de o mes da lingua, non? Sí, exactamente, o mes, claro. Maio, o mes da lingua. Está bien. Bueno, tamén podemos falar, xa que estamos coa música a voltas, antes falaba do Galegote Rock, sí. Pero aquí en Pollo, en Combarro, temos tamén o Festival Armadiña Rock, que non é agora, é xa é no mes de agosto, pero estes días, pois, deuse a coñecer xa o cartel. Exactamente, cartel os participantes, non? Sí, sí, sí. Este ano imos ter aquí en Combarro nada máis e nada menos que a Siniestro Total e a SES, non? Carai, hombre! Anda. Sí, bueno, coincide coas festas, este festival de Armadiña Rock, coas festas aquí de Combarro, coa 26ª edición da Festa do Mar, que ten lugar a finais de agosto, e nesta Festa do Mar actuará Luarna Lubre, non? Carai, o sea que sodes uns privilexiados, ou polo menos casi enchufados polo feito de que sí. Sempre tedes grandes espadas da actuación musical, non? Sí, a verdade é que hai bastante, bueno, hai calidades, sí, nas festas estas daqui de Combarro. Muy ben, muy ben. Coincide tamén coa todos os anos hai un clube marítimo aquí que se chama Reiboa, que organizan a famosa concentración de embarcacións tradicionais, que veñen pois embarcacións típicas de moitos países que se xuntan aquí e fan así un roteiro pola ría, non? Sí, sí. Sí. Por certo, que hoxe tamén hai unha esta noite saen máis de un millar de persoas daqui de Pontevedra, da Praza da Ferrería, ás 8 saen camiñando, é unha, creo que é a sexta marcha solidaria nocturna que van rumbo a Santiago. Ah. Van toda a noite camiñando e chegarán á Praza do Obradoiro, pois claro, o día seguinte. Claro. Aí, sí. Sí, sí. Un pouco buscan concienciar sobre a doación de sangue e de órganos, non? Ajá. Sí, sí. Muy bien, bueno, un millero de xente. O sea que cada vez hai máis participación nesa concentración, que xa non comentaras, me parece, en algunha ocasión, bueno, cada vez apúntese máis xente. A verdade é que o asunto da solidariedade, bueno, hai que felicitar a todas as asociacións que últimamente estáse prodigando ese efeito de solidariedade. Falaba o doctor Carracedo cando lle fixestes a entrevista precisamente de eso, non? Dicía que bueno, que en ese aspecto os galegos concretamente podemos gabarnos de que teñen, bueno, esa mínima concienciación con respecto a doar, non? Sí, sí, efectivamente, na doación de, creo que incluso unha, aunque se refire a médula, a doación de, sí, que está, pois vamos un poquinho máis atrasados, pero que cada vez pues están conseguindo que máis xente pues se conciencie en ese aspecto, sí. Pues doe, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, no tema dos riles, doacións de sangue, pues Galicia creo que ocupa uns lugares pues destacados, ¿no? Destacados, sí, sí, sí, sí. Pois menos mal que a xente se vai concienciando un pouquiño máis. Bueno, Xulio, que sempre te estamos a molestar. A verdade é que todos os sábados nós intentamos que marche as túas posibilidades de disfrute, pero bueno, o caso é que disfrutamos nós tamén coa túa aportación. Bueno, eu tento a liberdade, do día que deso, dici, mira, hoxe non podo. Hoxe non podo. Bueno. Deixaime tomar un cafetiño siquiera tranquilo. No, que va, home, encantado de... Encantado de estar con vos e poder colaborar coa asociación e bueno, aí tamén agradecente yo a Radio Cornellá, non? Sí. Bueno, se non fora por ti tamén, tampouco, como se di coloquialmente, non enchíamos tamén o espacio, non? Claro. Bueno, Xulio, máis cousas? Bueno, non sei como andades de tempo. Ainda temos un cachiño, bueno, se queres. Bueno, porque estes días tamén houve aquí, sabedes que aquí en Poio hai unha escola de canteiros, non? Sí. Que, bueno, incluso eu teño un amigo italiano que estivo aquí, ahora ten precisamente un bar en Santiago onde se fai música ao vivo algún día a semana. Uh-huh. Bar Calpe. É italiano, pero vivo aquí en Combarro, fala galego estupendamente, non? Falar, bueno, pues, falar al Medel nunha ocasión, sí, sí. Sí, por eso, bueno. Bueno, pues, nestas xornadas, houve unhas xornadas aquí na Escola de Canteiros sobre xenoloxía heráldica e nobiliaria de Galicia, non? Uh-huh. Bueno, un pouco se quedou constituída a raíz desta... Esa concentración. Desta concentración, unha ruta histórica turística pola cidade de Pontevedra relacionada coa teoría de Colón galego, que é o galego, sí, non? Sí, que temos... Que xa temos comentado e falado de varias, sí, ocasións. Exactamente. Sí, sí. Bueno, pois esta ruta pois pasa un pouco polos lugares que teñen que ver con esta teoría de Colón galego. Porque, xa comentamos algunha vez, que creo que se fala de máis de 50 topónimos que... Ajá. Daqui da ría de Pontevedra, que cos que Colón bautizou enclaves no Novo Mundo, non? Sí, sí. Bueno, outra cousa curiosa é que ese apelido de Colón só está documentado aquí en Pontevedra, non? Uh-huh. Por eso se di que naceu aquí no lugar de Porto Santo, en Poio, non? En Poio. Bueno, pues esta ruta pasa un pouco por... pois polo Museo de Pontevedra, que é donde se guardan todas estas documentacións que teñen que ver coa apelido galego. Hai escritos que son actas notariais e outros documentos que fan referencia a fincas propiedade da familia Colón ou lindantes con Colón. Uh-huh. No Museo de Pontevedra tamén se custodia a réplica da carabela Santa María. Santa María, sí. Que tamén hai unha tamén en Baiona, non? En Baiona, sí, tamén hai. E fan a festa esa de desembarco, sí, sí, sí. Non? Sí. Bueno, o certo é que aquí en Pontevedra hai tamén, que tamén pasa por aí a ruta, na Praza do Peirao, é donde estaba os asteleiros, donde se construiu, sí, a Santa María. Santa María. A carabela que se chamaba La Gallega, non? Sí. Mirar outra cousa curiosa, porque eu non sei moi ben en que se basea a teoría de que fala do Colón xenovés, non? Uh-huh. Tamén había, creo, unha teoría que decía que era catalán, non? Catalán, sí. Pero, bueno, outra cousa curiosa, aparte da toponimia, que a mí me parece moi importante, daquela época, da época de Colón, existían 4 confrarías aquí en Pontevedra. Fixadevos que o navegante Colón utiliza o nome das 4 para bautizar, por un lado, o Porto San Nicolás, uh-huh, a illa de San Juan Bautista, o Cabo de San Miguel e a Illa Catalina, ¿no? Eran os nomes das confrarías que había en Pontevedra. Pontevedra, ¿no? curioso, polo menos datos documentais científicos tamén. Sí. Claro que sí. Por exemplo, aquí o percorrido sigue pola igrexa de San Bartolomeu. Hmm. Pois ben, neste templo está a imaxe da Virxen da O, que é patrona da cidade, da que creo que a Virxe Peregrina, eu creo que é a patrona de toda a provincia. A provincia, sí. Pero a Virxen da O é patrona da cidade. Pois ben, en todo o longo da viaxe de Colón, non hai constancia de que se celebrara ninguna festividade religiosa dentro do barco, a pesar de que, bueno, coincidiron datas como a Noite Boa, o Nadal. Mm. Só se celebrou o 18 de novembro a festividade da Virxen da O, que é o mesmo día que en Pontevedra tamén se honraba a súa patrona nesta igrexa de San Bartolomeu, ¿no? Vaya, pois mira, tamén coincidencia interesantísima, sí, señor. Exactamente. Bueno, a ruta continúa pola Praza de Méndez Núñez. Aquí que pasa? Pois que está a estatua de Valle-Inclán. E Valle-Inclán, sí, pois un pouco fixera un limiar que, bueno, non chegou a ser publicado, para un dos libros nos que se apoiaba esta tese de Colón galego, non? Uh-huh. Entón é un pouco para recordar os intelectuais e investigadores de Galicia que, bueno, tamén de outras partes do mundo, que realizaron aportacións a esta teoría do Colón galego, non? Incluso tamén Castelao fixo algún chamamento a estudiar os documentos que había en San Bartolomeu, nos que aparecía o apelido Colón, non? Colón. Sí, claro. Logo a ruta sigue pola praza dedicada a Celso García de la Riega, que bueno, foi un intelectual e político que traballou máis sobre esta teoría do Colón galego, non? Como vos decía antes, pues continúa por donde estaban os asteleiros, donde, sí, se construiu a Santa María. Carabela, exactamente. Ainda para rematar, hai que remata aí o roteiro, na capela da Basílica de Santa María, aí fixeranse unhas obras, entón quedou descoberto, gravado nunha pedra, unha inscripción que poñía: os do cerco de Juan Neto e Juan Colón fixeron esta capela, ¿no? Claro. Seja que hai non só documentación escrita, senón tamén gravada na pedra. Na, ¿no?, pedra, sí. Co apelido precisamente Colón, lógicamente. Sí. Vale. Pois... Bueno, ainda hai outra parada máis, que é nas ruínas de Santo Domingo. Nas ruínas de Santo Domingo está... hai unha capela que está adicada ao Souto Maior, que como se era o Pedro Madruga, ¿no? Pedro, sí. Tamén hai unha teoría de que di que era a mesma persoa, o Pedro Madruga e máis Colón, ¿no? Sí. Entón, bueno, é un roteiro, creo que, interesante, ¿no? Muy ben. Bueno, deixámolo aí porque sí. sigo Ainda tiña unhas cousas aí, pero bueno, xa quedan para outro día, relacionadas con que falamos outro día da feira do libro de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Que bueno, este ano falase ali máis galego que nunca. Parece... E onte o Antonte, pois, presentouse ali, a Editorial Galaxia presentou o selo Mar Mayor, que sí, un pouco pretende dar a coñecer as nosas obras, pois, en castelán, pois, a moitos, que cheguen a moitos outros lugares. Pero, bueno, deixámoslo xa aí. Ao parecer, teño moitísimo éxito, precisamente, nesa feira. Foron convidados, pero que parece ser que a presencia galega faise notar, non? Fíxese bueno, notar. Outro día, creo que non estabas ti, comentámoslo, que un pouco a orixe da festa, pois, ou seja, da feira, digo, que é unha das máis importantes do mundo, ten un pouco que ver cun galego, que era Francisco Gil, sí, que naceu en Forcarei, e que, bueno, empezou traballando ali en Machu Paralá, empezou traballando nunha librería, e logo, pois, comezou a levar xente a escritores que asinaran libros nesa librería, sí. E logo sacou a rúa, non? Sacou feira a rúa, e, bueno, ao ver que tiña tanto éxito, pois... O Estado... pois decidiron pois darlle continuidade, non? Claro que sí. Bueno, pois queda para outro momento, logo entón, se fai falta para completar todos eses éxitos que están tendo ali na Feira do Libro en Buenos Aires. Bueno, que por certo ten moitísima representatividade a nivel cultural, o presidente da Real Academia está ali, está o presidente dos escritores tamén, bueno, hai... Sí, onde estaba na presentación deste de Mar Mayor, uh-huh, pues estaba tamén bueno, o Freixanes, Víctor, sí. Galaxia, claro. Estaba Xavier Alcalá... Bueno. Moitísima bueno, xente a nivel cultural, sí. Bueno, Xulio, que che agradecemos moitísimo. A unha aperta grande e ata a vindeira semana, logo entón. Muy ben, ata entón. Ata outro momento. Momento. Despedimos, pois, a Xulio con máis música que xa nos ten preparado o noso técnico Kiko.